sola notte mia. Canzone notte mia. Hari umusongo uri muri iyi nyumba nyana uraturitsa mu guturikirije mu bumwe Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu. Ndabara mukije cyuti namwe bakunzi ba radio Isanganiro kaze mu kiganiro kansonga no kamenya mu kiganiro cyuno musi aricyo kansonga no kamenya tuza kubaganirira ku ngwara yahamuka ariyo traumatisme mu rurimi rw'igifaransa. Mbega ingwara yahamuka niki yo biva kuki nibihe bimenyetso byerekana ko umuntu agenda n'ingwara yahamuka ubwo hoba hari imiti ivura iyo ngwara? Ibyo ni bimwe mu bibazo tuza kuganira ko muri kino kiganiro. Jewe Vestine Butoyi akaba ari jena kibateguriye sangwa ikaze. Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro. Mu gutangura kino kiganiro kansonga no kamenya tuyagana bamwe mu bagwaza hamwe n'abagwayi twahuriye ku bitaro vya Senpeka mu Kamenge, ibitaro vyakira abantu basanzwe bafise ingwara zo mu mutwe. Uyu muvyeyi agwaje umwuzukuru wiwe kuri ivyo bitaro aratubwira bimwe mu vyaberetse ku uyo mwana afise ingwara yahamuka. Twabonye atangura kuzaravuga yuko ibintu abona bidasa n'ivyo yahora abona, amarangi y'inzu ngo hari ica sigura ngo umuntu w'umubanye n'umurozi gutyo. Hanyuma umwana aca atangura kuzararira baza ababyeyi ngo ntazi ko ari ababyeyi wiwe, baca rero bahava bamuzana ngaha kwa Rujante. Uyu nawe asanzwe agwariye kuri ibyo bitaro aratubwira uko byagenze ngo yisange muri icyo kibanza. Jewe nari mfise imburano ndiko ndavura, hanyuma rero abashinga ntahe bari bamahera yo mu byo turiko turaburana, amaca ndabitwariye ayo mahera aca barayabaka, umupeje aca arayabaka, bahengera yahavuye nyamupeje ngo tuzorabubuna. Hanyuma rero nca ndabandanya ndaburana, bananije kuburana ruri baca baranka kuza kugabura, baruciye ko ari ukugabura, banse kuza kugabura nsanguma mvuga ntibiture bari kubera iki baruciye bakanka kurukurikiza, nabo baca bavuga amakuru y'ibita bay ngo ndumasaya ndumwicanye ngo twihibigwanishwa ku nguvu. Nayo abantu bose baciye banyugariza tubana ku musozi, banyugariza ijana ku ijana, baravuga ngo nta byabaye ntibyarabaye, aribo babisubiramo kubinyegeza ntibyarabaye. Uye ntaboboneka bumvise ayo makuru yuko mwayavuze ntibyarabaye, nimukurikize urubanza ntikandi mu ibi bihano nafatiwe mu bihure kuko nari nafatiwe ibihano ngo ntaho nzoburana se muri perezidansi. Ubu nawe n'ubugwaje umubyeyi wiwe nawe nyene kandi atubwira ukuntu byagenze kugira ngo umubyeyi basange afise ingwara yahamuka. Uko ari umubyeyi wacu ukuntu yatanguye gufatwa byabaye ibintu bibabaje cyane. Papa wacu yapfuye 97, amaze gupfa 97 yishwe n'intambara baramugandaguye, baca bahita n'imodoka ari ziwe zose yari afise, baca barazitorera zose ziba umunyota. Amatungo yiwe yose zaba impango barazinyaga, ibintu vyinshi amatungo yiwe amabutike hirya no hino vyose barabinyaga. Nawe twari abana batoye cyane mu ntambara, haje niga mu mwaka wa mbere, musaza wacu mukuru nyine yiga mu wa gatanu niwe yafashije mama ngene baturera. Ahanini hamamuka ryiwe ryabaye ukuntu yatureze ari wenyine, akibukiye ivyo yari afise vyinshi umugabo wiwe ariwe papa wacu, akabona biramuyongeye ko agatangura kubaza nyina zoturera ari wenyine. Twabonye ko ari hamuka muhira nuko yadutse adusaba za modoka yahorana, kandi aziko zagiye zajanye na papa wacu. Uko yahamuka yari mufashe aca twaka vya bintu yahorana kandi atavya bagifise. Nico gihe wewe ariko arabikubwira arakomeza yuko iyo gara yibona kuko niyihagaze muri parking akubwira teza modoka ngizigi, kandi naho musigurira gutukabimukura mwati sivyo sivyo. Nashaka kuvyemera Pierre Claver Njeji Bigirimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano n'inyifato y'abantu akaba kandi anavura kuri ivyo bitaro vyo mu Kamenge bisanzwe vyakira abantu bagwaye ingwara zo mu mutwe aho beshi bitwa kwa Rogenti aradusigurira icari cyo ingwara yihahamuka bavuze traumatisme no kumva ingwara yihahamuka ingwara yihahamuka no vuga ngo irangwa no kubura amahoro mu mutima ugasanga umuntu yarahindutse mu myifato yiwe mu buzima bwa misi yose hariho yihahamuka ritegwa cyane cyane n'ibintu byinshi biteye ubwoba umuntu acamwe bigasiga bimononye mutima wiwe keshi na keshi ibyo bintu bimushikira ataviteguriye ugasanga nta nico yari gukora mbere kugira ngo avyirinde canke abikinge amasanganya nk'akarorero atandukanye y'ubuzima bwa misi yose canke ibihe uhura abantu bari kubaracamwe biteye ubwoba ukwikumira ukugira ubwoba bwinshi hamwe no kubura gatiro ngo ni bimwe mu bimenyetso biranga umuntu avise ingwara yihamuka nkuko bisigugwa na Pierre Claver Angejimana ibimenyetso biranga umuntu yahahamutse ni byinshi cyane beshi usanga ari abantu bikumira ugasanga ni babantu bafise ubwoba bwinshi agatiro gahura karagiye ntibagisinzira ugasanga ni babantu umenga biteguye kwigwanira umwanya wose hariho nabandi rero usanga uwo mwitegura kwigwanira ntaho bagishoboye ugasanga ni babantu usanga umenga nta kintu na kimwe kikibaryohera ku isi byose ugahura byarononekaye ugahura mbere n'umuntu yama yijiriwe atakintu na kimwe ashobora gutegura gutunganya cyo muteza imbere igateza imbere umuryango wiwe hamwe n'igihugu mbere ingwara yihahamuka ngirashobora gufata uwo ari we wese yaba umwana yaba ukuze canke umutama ego ingwara yihahamuka mu misanzwe ifata abantu bose nta muntu numwe iyo ngwara idashobora gufata irashobora gufata umwana mutoyi irashobora gufata umuyabaga irashobora gufata inkumi irashobora gufata umusore irashobora gufata umutama igashobora gufata umutamakazi no kuvuga ngo nta muntu numwe no vuga ngo iyo ngwara adashobora kuyigwara kubera nababwiye ibimenyetso byayo no kuvuga ngo umuntu wese ndemanwa yiwe arafise ingabirano yukugira ubwoba ubwoba rero harimo yo ubwoba baye bwishye umuntu ntashobora kubukontrola ntashobora kuvamo iyo ngwara yihahamuka no kuvuga ngo nta muntu numwe no vuga afise urucanjo guko iyo ngwara idashobora kumufata ngwara yihahamuka rero ngirafise imiti ariko icambere nuko umugwayi amenya ko afise iyo ngwara hama kabironkera insiguro zikwiye zitangwa n'abahinga bavyo nkuko bibandanya bisigurwa na Pierre Claver Angejimana imiti misanzwe ivuriyo ngwara yihahamuka nuvuga ko irahari umuti wa mbere ni kuvuga yuko umugwayi yahamutse ateza kumenya yuko afise iyo ngwara yihahamuka ko benshi keshi na keshi usanga bagendana iyo ngwara mugabo atayibazi ko ayifise iyo rero umugwayi arose insiguro nyinshi zijanye cyane cyane iyo ngwara acamenya rero ingene yigenza hanyuma amazi kumenya ingene yigenza imbere y'ibyo bintu byamuhamuye acakira nuvuga nka benshi bahamagarwa kuja kwivurizwa n'abahinga bize novuga ingwara zo mu mutwe hanyuma akumvirizwa umuhinga amazi kumenya icyayiteye iyo ngwara araheza akamwereka ukuntu ashobora kwigenza kugira ngo ave muri ivyo bihe bibi byo mu mutima wiwe arimo hanyuma amere neza maze asubire mu buzima bwa misi yose tangorane agize kenshi na kenshi hari aho usanga nk'ikimenyetso cy'ukubura itiro aricyo kibonekeza cyane muri icyo gihe abaganga baraheza bakamuhereza imiti ijyanye no kuronka agatiro hanyuma agasinzira akaruhuka ariko uwo muti wonyine ntukwiye ategereza kuganirizwa cyane akumvizwa cyane kugira ngo bamenye cyane cyane icyateye iryo hahamuka baraheza bakagicara hirya no hino inyishu ibonetse ni ukuvuga ngo umuntu yagwaye iyo ndwara ya traumatisme ariyo guhahamuka araheza agakira nujuragireke rero amagara n'amazi aseseka nibayore ikiganiro kansonga no kamenya kirabandanya kuri radio isanganiro aho Pierre Claver Angejimana asanzwe avura kuri ivyo bitaro vyakira abantu bafise ingwara zo mu mutwe atubwira ko bigoye gukinga iyo ngwara ngo kuko kenshi usanga iterwa n'ibintu bije giturumbuka ariko ngo nk'iyo biva kunyifata itabereye abantu bamwe bamwe ngaho umuntu yoshobora kuyikinga nko guheba iyo nyifata itabereye yego ikintu umuntu yokora wira yikingire ngo guhahamuka nibaza yuko kiragoye kuvugira ngaha kubera urazi ibintu bituma umuntu ahahamuka ni byinshi cyane nkuko nari nabivuze mu ntango nakubwiye yuko iyo ndwara cyane cyane usanga iza igushikira utabyiteguriye nk'akarorero urashobora kuvuye ngaha ubwiye nko gutembera nk'igitega cyangwa ahandi hantu ukazibona uhuye n'isanganya y'imodokari icyo gihe rero iyo kubera ubuntu kubera indemano y'abantu idatandukanye hariho nk'iyo sanganya ishobora gutuma acavuga ati gushika ubu nzorinda mva nasubiye kujya mu modokari agacagira ubwoba bwinshi byinshi burengeje maze abonye imodoka hari ashagomba kuguhunga umva nkuyo o nta kintu nakiba ari gukora kugira ngo abyirinde nisanga ajya mushye gucyo cyange ugasanga nkubu aturi ngaha muri bibindo bihugu byacu ugasanga hamari mishwano mishwano cyane ni kutumvikana mu bintu bya politike kutumvikana mu muryango ugasanga gore n'umugabo bamari ko arashwana ugasanga abana parari umutima ni imyifato y'abavyeyi babo muhira icyo gihe urumva novuga nti ikintu umuntu yokora kugira kingira abo bana nuko yo kwirinda ibyo bintu byose byugushwana cyane cyane abana babona icyo gihe abana barashobora gufatwa n'iyo ngo ari hamuka bitumwe ni imyifato yatwegwa abavyeyi igihe tugira ibintu biteye isoni abana babona ugasanga turabahamuye nukuvuga yuko hariho ibintu umuntu ashobora kwikingira mu buzima bwa misi yose navuga nk'ibyo bintu by'imishwano byo byo kutumvikana nk'ibyo umuntu ashobora kugerageza uburyo bwose kugira ngo habaye abamahoro muri icyo gihe azaba ikarakinga cyane cyane iyo ngo ari hamuka mugabo hari ibyo umuntu adashobora kwikingira nimwe ariko nakubwira nk'ayo mpano z'amasanganya atandukanye ingwara y'ihamuka rero ngira afise ingaruka mbi nyinshi ngo nko kudasubira kurangura umurimo ku muntu yahora akora umurimo wiwe neza ngo nk'umunyeshuri nawe yahora aciye ubwenge ugasanga yasubiye inyuma nk'uko bibandanya bisigurwa na Pierre Claver Njejimana ingaruka mbi ni nyinshi cyane usanga keshi na keshi nk'umuntu yarakunze nko kuba atunganya imirimo ya misi yose nta kintu kiba gishoboye nk'umunyeshuri yari ku ishure usanga yari umwana aciye ubwenge rwose yahora azana umwimbo w'amanota ameze neza usanga nta mwimbo abakizana keshi na keshi benshi usanga n'ishure bararihevye mu mirimo ya misi yose usanga nk'umuntu ku kazi yari umuntu akora neza akazana umwimbo ku kazi usanga naco abagishoboye kuko aba yamaze kugwara nuko rero ko ingaruka mbizi yo ngwara ya traumatisme ni nyinshi cyane mu buzima bwa misi yose mu buzima bw'umuryango mu buzima bw'umuntu wenyene mbere no mu buzima bw'igihugu nuko yuko nk'abantu bose bahamutse nuko yuko nta mwimbo ushobora kuboneka hanyuma nta mwimbo ubonetse nta terambere ishobora kuboneka mu gihugu mu gusozera kino kiganiro cyacu kansonga no kamenya uyu muvyeyi agwarije umwana wiwe ku bitaro vyakira abafise ingwara zo mu mutwe aho benshi bazi ku izina ryo kwa Le Gentil atera kama abandi kiyo babonye ibimenyetso vy'ingwara yo mu mutwe bonyarukiriza kujana uwo muntu kwa muganga aho kwirukira kwa rumenyi canke bakirukira amasengesho yo no batera kama cane cane abantu bakija mu vyo kwa rumenyi kuko kwa rumenyi ntibashobora kuvura ingwara yo mu mutwe kandi abantu benshi bakoreshwa nubwo kandi nabantu biyumvira ivyo gusenga ko bikize ingwara yo mu mutwe bo bibangikanya abasenga bagasenga mugabo n'ingwara yo mu mutwe bakaja kwa muganga bakayivuza Pierre Claver Njejimana asanzwe avura kuri ivyo bitaro atera kamo abo bose bataramenya ingwara yo mu mutwe icari cyo ko batokumira abafise be nizo ngwara nyabuna ko bo bafasha mu kubatahura umuntu yahamutse bisanzwe ntabwo aba ari umusazi mbere twebwe nka twe dukora muri gisata cy'ikuvura izo ngwara zo mu mutwe yivuze ngo umuntu umusazi bisanzwe twe ntitubikunda ko uba usa n'uri kura mutuka ko umuntu wari wese ingwara yo mu mutwe ni ingwara nk'izindi ishobora gufata umuntu wari wese ego akamanotera abantu bari kwatwumviriza nuko bomeya yuko ingwara yihamuka ubwa mbere ari ingwara ibaho hama ari ingwara misanzwe umuntu ayifise adakwiye gukumigwa kuko keshi na keshi mu miryango ifise abo bantu bafise iyo ngwara usanga atagaciro igihereza umuntu afise iyo ngwara ugasanga ni wa muntu avuga ngo bamubwira mutuma urutoki ngo urya ngo ntaca kimaze ngo ntaca kitumariye kubera batazi iyo ngwara y'ibihamuka mbega yatewe n'iki mbega ibimenyetso byayo n'ibihe mbega twakora iki kugira ngo uyo muntu ayigwaye ashobore gukira nuko botahura rero yuko ingwara y'ihamuka ari ingwara ibaho kandi ari ingwara ishobora kuvugwa hanyuma umuntu agakira hanyuma akabandanya ubuzima bwiwe hanyuma ngatera kamo nk'umuntu umuryango ufise umuntu agwaye iyo ngwara ihamuka yuko yomeya yuko hariho abantu bize ibijyanye n'izo ngwara novuga imyifato y'abantu ko niba yarayahindutse hanyuma bakabitura abahinga bakabafasha kugira ngo ababo basubire kuba bazima bongere babandanye imirimo ya misi yose kuko aba yavujwe agakira hanyuma bakirinda cyane cyane kuba hari rivomo no kubatuma urutoki iyo bariko babatuma urutoki bakabajya umutima no kuvuga ngo baba bariko baba barashimangira ingwara yabo kuvuga ngo gutuma aho gukira umuntu acabandanya agwaye no kuvuga ngo kubavuza kubitaho hamwe no kubatahura mu ngwara yabo bageze bagafasha cyuti namwe bakunzi ibiganiro bya radio isanganiro ni ngaha dusozerere ikiganiro cy'uyu munsi kansonga no kamenya aho twari ko tubaganirira ku ngwara yahamuka ariyo beshi bazi ku izina rya traumatisme mu rurimi rw'igifaransa shimire cyane wanonoso iby'imibano n'inyifato Pierre Claver Njejimana akongera akavura ku bitaro byakira abafise ingwara zo mu mutwe byo mu Kamenge SNPK shimire abo bose bagize ico baterera kugira ngo kino kiganiro kirame cewe Vestine Butoyi nabateguriye nkongera nkabashikiriza cyo kiganiro abanda bite bantu na ubuta uraturitsa mu guturikirije mu rumwe Mesaya isindawe mu mwanya wo kujya kwitinisha kwa muganga ako kagusonga nukirengagize kansonga nukamenya kansonga nukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.